13. To je pech, že jsme padli zrovna na tebe, poznamenal Alf Rossiter s předstíraným soucitem. Přitom se opíral o záplatovaný blatník volva, který by se mohl, jak doufal Tappen, pod jeho váhou prolomit a způsobit mu vážná zranění. To skoro vypadá na náhodu, řekl Tappen a upřeně hleděl na Llewellynův vůz, který byl těsně před ním také odstaven. Oba vozy nebylo téměř vidět pod modrými uniformami, jež se kolem nich hemžili jako mravenci. Řidiči jiných vozů, kteří severovýchodní branou projížděli neobtěžováni ve dvou proudech, na ně vrhali zvědavé pohledy. Dopadla na zavilé kriminálníky tvrdá pěst neumdlévající, velmi výkonné bezpečnostní služby Jevůl. Že by to byly špioni KGB, chycení s rukama od krve a krvavými politickými úmysly v okamžiku, kdy pašovali ven plány na konstrukci Margarety Thatcherové. Stále přísnější, pořád přísnější, pochvaloval si Rossiter. Ano, ano, vzpomínám na ony dávné veselé časy, asi tak před týdnem, kdy jste kontrolovali každé čtvrté, páté auto. Vsadím se, že všichni ti lidé, co se tady ženou kolem, se skutečně potí strachem, když vidí, jak jste si na ně zasedli. Rossiter zase zamrkal. Je mi líto, kamaráde. Šíří se zvěsti. Děláš poctivě svou práci a slyšíš, jak nějaký mazaný vědátor připravuje chytrý plány, jak z tebe udělat blbce. Tak si dáš prostě pozor, to uděláš. Není v tom nic osobního. Ze speleologického průzkumu spodku volva se vynořil podměrečný mladý policista s bolestínským výrazem. Byl to ten, jehož Tappen potkal na bráně v den, kdy jeho potíže začaly. Nic, hlásil a několikrát zamrkal. Dole vám pořád padá rez do očí. Někteří lidé o svá auta vůbec nepečují. Tappen želel ztracené příležitosti ho přejet. To je bezpečnostní opatření proti lehkoprstým mladíkům, kteří lezou pod auta a kradou cenné výfuky nebo ozubená kolečka z diferenciálu. Můžu si teď prohlédnout vaše kapsy. Bylo by to fér, vy jste si prohlížel moje. Já. Růžolící mladíček předvedl šok a pohoršení hodné člena královské rodiny, jemuž někdo sdělil, že je na řadě s mytím nádobí. Nevšímej si ho, synku, uklidnil ho Rossiter. Běž a zalez pod tamto auto. Neměl bys, Roji, takhle mluvit s našimi hochy. Oni mají taky svou hrdost. Já ji měl taky, než jsem začal pracovat tady. Vepředu nastal schon a křik. Přes veškerou snahu o nenápadnost byl nechvalně známý Llewellyn odhalen. Zločince obklopil dvojitý kruh modrých uniform a seržant ho častoval tvrdými slovy. U Llewellyna v kapse bylo nalezeno pero, tedy spíše část pera, ale i přes nepatrnou délku 7 cm jeho označení zřetelně prozrazovalo, že se jedná o majetek žárlivé vlády. Hanebná krádež, bezectné zcizení, předem připravená loupež. Konečně byl Llewellyn propuštěn s napomenutím a Tappen si oddechl. Policie ministerstva obrany se spořádaně stáhla, i když ne bez zranění. Ten mladý si spálil špičku nosu o Llewellynův výfuk připomínající kyvadlo, další utržil několik šrámů, když propátrával zubatou díru v karoserii, kde mohly být ukryty rakety s plochou dráhou letu. Třetí získal stydlivě červené tváře, když sledoval obzvlášť podezřelou stopu až k výku chladiče, kde pak zmizel v oblaku páry. Ano, poněkud se to přehřívá, ochotně vysvětlil Llewellyn. Můžeš na sebe být oprávněně hrdý, když seš tak čistý, pravil Rossiter nezrovna šťastně. Tappen pozoroval tři velké Fordy Transity, které prohučily branou jako Intercity Express s Fortmainovou láskyplně udržovanou granadou v závěsu a dovolil si nenápadný tajemný úsměv. Kdo by chtěl něco provést kolem vás, nemá šanci, pronesl s falešnou upřímností, což Rossitera vedlo k žádosti, aby mu ukázal dosud neprohlédnutou peněženku. Ovzduší vzájemné důvěry nijak neprospěl kousek papíru, který Tappen napsal na stroji a umístil do peněženky právě pro takovou příležitost, ovšem pak na něj zapomněl. Máte problémy s nehygienickou bezpečnostní policií. Zbavte se jí čistě a rychle s pomocí ZAPFUS, expertů na svrab a neštovice, kteří na vás myslí. Volejte Redbury 314 519 již dnes. Telefonní číslo ve skutečnosti patřilo místním scientologům. Tehdy se mu to jevilo jako dobrý nápad. Ha, řekl Rossiter s důrazem a po chvilce, ha, no s pánem bohem, řekl Tappen a zalezl do auta. Sláva dobrým vyhlídkám, syntetickému bledému pivu u atomového hřibu a blížícímu se konci všech trablů s domácí zásobou radioaktivního materiálu. Fortmaine dorazil na parkoviště hřibu samozřejmě jako první. Tappen zaparkoval tak blízko jeho auta, jak jen to šlo, také samozřejmě. Bezduchý a otřesený Llewellyn vylézal ze svého vozidla, jako by to byla svěrací kazajka. Měl bych tě zabít, řekl slabým hláskem, když Tappena došel ve dveřích hospody. Měl bych ti utrhnout hlavu, sníst tvé srdce a tancovat na tvém hrobě. Ale nemám sílu, ani abych plácl ovocnou mušku. Malou ovocnou mušku, skočím ti pro pivo. Slíbil jsem ti ho, nemysli si, že ho uzvednu. Vidíš tady tu bezvládnou špagetu? Bývala to ruka. Vidíš ty ošklivé nateklé buštíky připomínající odmítnuté transplantáty doktora Moreau. Kdysi jsem jim říkal prsty. Vidíš, pití, oznámil Tappen neoblomně a vedl ho dovnitř. Fortmeine rozmařile dumal nad malým pivem. Podařilo se. Ach, samozřejmě, to rád slyším. Měl jsem pocit, že vás vidím odstaveného k prohlídce. No, my jsme je převezli. Přechytračili zcela vědecky. Měli jsme je zcela v hrsti. Mohli jsme provést celou náplň, celé zařízení z pera, kdybychom chtěli. Bez pochyby. Říkáš, že je to, HM, ve tvém autě. Musím to vidět. Samozřejmě, abych to mohl potvrdit osobně. Začal vstávat, ale Tappen ho přerušil, nejdřív pivo a vyrazil k výčepnímu pultu. Za chvíli už kamarádsky diskutovali o hrozné bezpečnostní policii a Fortmeinův obvyklý střízlivý zodpovědný přístup získával nové trhliny při představě toho chudáka s krásným kulatým puchýřem na konci nosu. Joe, ty vypadáš, jako bys chtěl jít na záchod, podotkl Tappen s nadějí v hlase. Ne, ne, až po tobě. Tvoje potřeba je větší než moje, opáčil zamračeně Llewellyn. Nedlužíš mi, děkuji. Dva ploché kusy kovu změnili majitele a Tappen vyklouzl dřív, než Fortmeine mohl začít uvažovat o podivných setkáních na pánech, nebo co mu vlastně nasadili úředníci provádějící prověrky do hlavy. Kusy kovu byly standardní klíče od aut, jeden s kódovým označením FT451 se ku podivu velmi podobal jednomu ze svazku klíčů, které nechal Fortmeine dnes ráno ležet na stole. Tappen si pískal nenápadně nevinnou melodii, což by i u čerstvě narozeného telete nebo právě vylíhlého kuřete vyvolalo hluboké podezření. Procházkovým tempem dorazil ke krvavě červené granadě a otevřel kufr. Chudák Joe, který celé odpoledne přesouval tu hromadu sem a tam, jen aby ušetřil Fortmeina strašné pravdy, že volba padla na něj a jako trojský kůň bude fungovat on. Chudák starý dobrý Alf, který správně předpokládal, že Fortmeine se nebude podílet na nějakých dětských hrách a tudíž se nenamáhal zastavit jeho. Vezme to jen chvilku, to tady rozebrat. Po 10 minutách měl pocit, že je v sauně. Mezi dvě olověné cihly si přiskřípl prst. Dvakrát málem upustil fotbalový míč. Nakonec bylo vše bezpečně uvnitř Llewellynova Fordu a zbývalo úhledně to zakrýt laboratorním pláštěm, jenž byl ve Fortmeinově kufru právě za tímto účelem ukryt, a pak může. Vy. Zatímco se jeho srdce snažilo uniknout tím, že by zmáčklo tlačítko nějakého svého vystřelovacího sedadla, Tappen přemýšlel, zda má utéct, předstírat srdeční záchvat nebo skočit do kufru a zabouchnout ho za sebou. Zůstal stát. Byl jste to vy, byl jste tady minulý týden a vystřelil jste si ze mě. Musím vám říct, že z toho nejsem zrovna radostí bez sebe, chrlil na něj, jak jen se jmenuje, Holmes z Redbury Chronicle. Mohlo to být horší. Je mi opravdu líto, omlouval se Tappen poněkud otřesen. Chtěl jsem vám to vysvětlit hned na místě, abychom se zasmáli, ale vy jste upaloval tak rychle pryč. Dejme tomu, že vám to věřím. Nemusíte se tvářit, jako byste stál před popravčí četou. Zeby špatné svědomí, co? No, když už to musíte vědět, tak jsem právě propašoval ven jadernou zbraň. Můžete si sáhnout, jestli chcete. Ha, třikrát ha. Zkuste nějaký jiný for, tohle je jako tip na dostihy. Jak chcete, přečtěte si o tom příští týden v Nevs of the World. Abych vám ale řekl něco o síle vašeho chronicle, šéf personálního oddělení Jevul byl zaplaven přihláškami. Naše statečné britské chlapce neodradila ani představa, že budou muset vypít 12 piv denně. Blbost, řekl Holmes, ale zdál se trochu usmířen. Jednou mi dáte skutečný příběh, jo. Robinsonova vřesoviště jsou jediný místo v tomhle příšerném okrese, kde člověk může čekat přísun nějakých zpráv a ten tiskový mluvčí je skutečný úřednický exemplář. Nemá ústa jen zalepená, má je přímo zašitá, zalepená vteřinovým lepidlem, svařená a krmit ho musí trubičkou v nose. Tappen se zašklebil, když nevzrušeně zaklapl kufr Fordky, přičemž na něm nechal velké vlhké otisky celých dlaní. Poskytnu vám váš příběh, svěřoval se. Zapište si do svého těsnopisného bloku, můj nadřízený, Michael Fortmeine, PhD, 2 vp si dává do čaje 2 kostky cukru. Ne, zcela vážně. To je informace, kterou jsem získal v rámci svých služebních povinností, tedy úředních povinností, mezi něž patří vaření jeho čaje. A díky tomu její zveřejnění spadá pod zákon o služebním tajemství a upadnuli v nemilost, mohou na mě s tímto zákonem vyrukovat, protože jsem vám to sdělil. Není britská spravedlnost kouzelná. A to je důvod, proč si tiskový mluvčí ověřuje každou slabiku, kterou vypustí, u tří různých oddělení ministerstva obrany, jinak by mohl skončit. Nevím, co je legální ekvivalent odchodu do důchodu s betonovým sakem, se kterým vás jemně spustí do moře za třímílovým pásmem. Z toho bych mohl něco vytřískat, pravil Holmes a rychle si dělal těsnopisné poznámky do bloku. Pak se zamyslel a pomalu je přepsal, aby se ujistil, že to má správně. No, jestli z toho něco splodíte, dejte pozor, abyste nevyzradil svého informátora Roye. Říkejte mu třeba křemílek nebo vochomůrka. Promiňte. Tam někde vevnitř pomalu umírá příšernou smrtí jeden půl litr otrávený stykem s pohádkovým ležákem a já mu musím vyrazit na pomoc. Naschle. Jo, naschledanou. Ten křemílek jestli ji nebojí. U barpultu tapem přišel do klábosení na věčné nudné téma auta. Kdysi si myslel, že nic na celém širém světě není otravnější než řeči o autech. To bylo v těch poklidných dobách, než se objevila strašná nuda domácích počítačů. Ale první slova, která slyšel od Fortmina, ho zarazila a donutila poslouchat. Ty jsi měl problém udržet se na silnici. Moje auto se cestou sem chovalo podivně, jako bych řídil s tunou olova vzadu. Zadní péra vypadala trochu stlačeně, ale jistě. Optický klam, ujišťoval ho Llewellyn přesvědčivě. Pozoroval jsem to i na sobě po těžké odpolední práci. Půl litr piva vás uklidní. Auto se bude určitě chovat mnohem lépe, až se zas dostane na silnici. Ahoj, Roy, co tě zdrželo? Muselo to být nejdelší močení za několik let. Měl jsi to schovat pro zdravotní oddělení. A to je jen tou pohádkovou tekutinou, odtušil Tappen, dosud schromlý vyčerpáním a úlevou. Jednoho dne dostanu Nobelovu cenu za svou práci na fyzice obráceného času, tajemství je v tomhle pivě. Je to jediný pití, u kterého je vám špatně ještě dřív, než se z něho ožerete. Zřejmě si nebyl ve státech, řekl Fortmine. Dejte si další, oba, protože pořád ještě stojím na nohách. Propláchněte systém, jak bylo popsáno v chronicle. Ne, děkuji, odmítl Fortmine. Ano, řekl Llewellyn. Tak jo, ale jen jedno, řekl Fortmine. Nakonec se přesunuli na parkoviště. Fortmine studoval nízkou a mírně nakloněnou hromadu olověných cihel v Llewellynově zavazadlovém prostoru, poctil je několika poznámkami o retardovaných tříletých dětech, které by dokázaly úhlednější stavbu s krabičkami od syrek, koukl na věc připomínající fotbalový míč uvnitř stavby a otočil se k odchodu. Počkejte minutu, řekl. Tohle byl tvůj nápad, Roy, a ty bys to měl zítra ráno předvést na bráně. Rychle to přendáme do tvého auta, to je za moment. Překlad Llewellyn, který se ještě zcela nezotavil a stále ještě rozbolavělý Tappen mají závidění hodné privilegium, aby udělali všechnu práci, zatímco Fortmine uplatní své manažerské schopnosti, jako je pozorování. Dej pozor, upustíš mu to na nohu, vyhrkl s nepochopitelně přesným časováním, kdy poslední slovo bylo vyřčeno současně s kontaktem olověné cihly a Tappenovy nohy. Během jízdy domů i přes tupou bolest při každém sešlápnutí spojky a nepříjemný pocit při řízení s tunou olova vzadu, byl Tappen u vytržení, byl přesvědčen, že zítra ráno už bude všechno za ním. Nemohl se dočkat, až to řekne Lizzie. Jak já to vidím, prohlásila Lizzie bezcitně, tak dneska v noci tady místo jedné té věci máme dvě. Drahoušku, to stačí, abych místo jednoho bolení hlavy měla dvě. A stáhla se do vzdáleného rohu postele, tak vzdáleného, že se zdál být dosažitelný pouze meziměstským telefonem.